Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś przeboje roku 1975, czyli krótko mówiąc sprzed pół wieku, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki disco i funk. Pierwsza piosenka już za nami, Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it. Pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów i to zarazem jeden z pięciu przebojów tej grupy, który trafił na sam szczyt zestawień właśnie w Stanach. Teraz już pierwsza trójka przed nami, to będą artyści ze Stanów Zjednoczonych, Donna Summer, LaBelle i Harold Melvin and the Blue Notes. Oh,

Trzy przeboje roku 1975 za nami. Po kolei Donna Summer i Love to Love You. Pierwszy wielki hit tej artystki. Drugie miejsce na amerykańskiej liście przebojów. Później grupa żeńska La Belle i Lady Marmalade. Pierwsze miejsce w Stanach. I wreszcie jako trzeci Harold Melvin and the Blue Notes w klasyku Don't Leave Me This Way. Kolejna trójka artystów przed nami to będą również zespoły ze Stanów Zjednoczonych, The Four Seasons, The Tramps i Earth, Wind and Fire. Thank you. Earth, Wind and Fire i Shining Star. Wielki przebój braci White, wcześniej The Tramps i Hold Back the Night i na samym początku Frankie Valli i jego The Four Seasons, December 1963, Ooh, What a Night. Wielki przebój w bardzo wielu rejonach świata, oczywiście i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii przede wszystkim. Kolejna trójka przebojów przed nami. to nadal będą artyści amerykańscy Van McCoy, Tavares i Parliament. Thank you. To fall in love. George Clinton i Parliament, Tear the Roof Off, wcześniej Tavares i It Only Takes a Minute, a na początku wielki, zarazem jedyny przebój Vanna McCoya, The Hustle. Przed chwilą kończyliśmy Parlamentem, teraz Funkadelic, czyli kolejna grupa George'a Clintona. Yeah. Hey, Smoothman. Yeah. Tell me something good. Let's take it to the stage, sucker. Have no fear. Get it on. Mac Funk is here. Doing it to the max. How's it loose, dude? Laughing at you. Let me tighten it up. Get it on. Hit it. Everybody funkin' and don't know how. They should have seen the bull when he funked the cow. He funked it so hard, they saw some smoke. He said, let's get in the bed and funk like folks. Laughing at ya. Funk used to be a bad word. Say it loud. I'm funkin', I'm proud. Talking about you, the godfather, godmother, grandfather. They call us the funk mob. The Miss Muffet sat on the tuffet, snorting some TAC. Along came a spider, slid down beside her. Say, what's in the bag, bitch? She said, I'm laughing at ya. Funk used to be a bad word. Motherfuck you. Hit it. God. Earth, hot air, and no fire. In your loose booty. Crazy-o's. New type thing. Brand new funk. Say it loud. I'm fucking, I'm proud. Say it loud. Incriminate Watergate information being on no tapes. A sucker didn't want y'all to dig on him trying to copper that. name is Ted Hersha.